राम पूज्य सेठ जी द्वारा संस्थापित ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम चूरू में अध्ययन की व्यवस्था है प्राचीन परंपरा से। जिस प्रकार गुरुकुल में पढ़ाई होती थी पहले प्राचीन समय में, उसी प्रकार वहां पढ़ाने की व्यवस्था है। वहां के छात्र जो ब्रह्मचारी रूप में वहां अध्ययन करते हैं वे यहां पधारे हुए हैं, उनके द्वारा कुछ कार्यक्रम आपके सामने अभी प्रस्तुत है। अभी शांति वेद पाठ शांति पाठ आपको वे सुनाएंगे। आपको एक पद्य ये बालक सुनाएंगे, आप सुने। गावे धरती धोरा रे, ओ धरती धोरा रे, धोरा रे धरती धोरा रे, ओ धरती धोरा रे। बाद लुण लुण बादरियो लहरावे, कुदरत दोनों हाथ लुटावे धरती दोरारी, कुदरत दोनों हाथ लुटावे धरती दोरारी। आतो सुर गान शरमावे ई पर देव रमण ने आवे, ई रोजस नर नारे गावे धरती दोरारी, ओ धरती दो आबू आ भैरे परवाने, आबू आ भैरे परवाने, लूणी गंगा जी ही जाने, संभल कवे आरे काने धरती दोरारी, कवे आरे काने धरती दोरारी। आतो सुर गान शरमावे ई पर देवर मन ने आवे, धीरो जस नर नारे गावे धरती दोरारी, ओ धरती दोरारी, दोरारी धरती अजय मेर भड़कीलो धरती दोरारी, अजय मेर भड़कीलो धरती दोरारी। आतो सुर गान शरमावे ई पर देवर मन ने आवे, हीरो जस नर नारे गावे धरती दोरारी, ओ धरती दोरारी, धरती दोरारी, ओ धरती दोरारी। कोनी नाम भरतपुर छोटो, कोनी नाम भरतपुर छोटो, घूम्यो सूरज मल रो घोटो, खाई मात फिरंगी मोटो धरती दोरारी, खाई मात फिरंगी मोटो धरती दोरारी। आतो सुर गान शरमावे ई पर देवर मन ने आवे, हीरो जस नर नारे गावे धरती दोरारी, ओ धरती दोरारी, दोरारी धरती। धरती दोरारी, आतो सुरगान शरमावे ए पर देव रमण ने आवे पीरो जस नर नारे गावे धरती दोरा रे ओ धरती दोरा रे दोरा रे धरती सतरी आन निभावा ईर सतरी आन निभावा ईरे पतन नहीं लजावा ई पर माथो भेट चढ़ावा धरती दोरारी ई पर माथो भेट चढ़ावा धरती दोरारी आतो सुरगान शरमावे पर देवर मन ने आवे हीरो जस नर नारे गावे धरती दोरा रे ओ धरती दोरा रे दोरा रे धरती दोरा रे ओ धरती दोरा रे दोरा रे धरती दोरा रे। बालकों के द्वारा गीत सुना। अब आप गीता के संबंध में श्री केशवराम जी कुछ पूछेंगे बच्चों से, वो गीता के श्लोक आपको सुनाएंगे। परस्परं भावयन्तः श्रेया परम वाप्स्यथ। श्री भगवान वाच असोच्यानन्दसोत स्वाम् प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासु स नानुसोदन्ति पण्डिता। विषया विनिवर्तन्ते निराह रस देहिन रसो रसवर्जम रसो यस्य संजय वाच एवं के तम गुदा के परम तब नायुक्त गोविंद मुक्ता तुम बहुव। कार्यते यम सकर्म सर्वे प्रकृति जय गुण। तीसरो अध्याय और 29 में एकम प्रकृते गुण सम्मूढास सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्समिदो मन्दान् कृत्समिन्न वितालयेत्। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्थ न कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तेषु वशिष्यते। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याजात्मचेतस निरासीर्निर्ममो भूत्वा युज्यस्व विगतज्वर। राम, आपने इन ब्रह्मचारियों से अभी सुना। पूज्य सेठ जी ने जैसे सद्भावों के विचार के लिए गीता प्रेस की स्थापना की, सत्संग के लिए गीता भवन की स्थापना की, उसी प्रकार सद शिक्षा के लिए, पठन पाठन के लिए चूरू में ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की गई। वहां आज भी सेठ जी का जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, उसके अनुसार उस संस्था को चलाने का प्रयास है। प्राचीन पद्धति से, गुरुकुल की परंपरा से, जिस प्रकार पहले ब्रह्मचारी रूप में रहकर बालकों को शिक्षा दी जाती थी, उसी प्रकार आज भी वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बालकों को यज्ञोपवीत संस्कार कराकर उन्हें वेद और त्रिकाल संध्या और इसके साथ साथ संस्कृत के माध्यम से अंग्रेजी, हिंदी, गणित आदि सभी विषयों की शिक्षा दी जाती है। और तीसरी श्रेणी से लेकर दसवीं कक्षा तक की पढ़ाई वहां कराई जाती है। पूज्य सेठ जी का ये उद्देश्य था कि संस्था से जो भी स्नातक पढ़कर निकलें, यदि उन्हें आगे पढ़ने का अवसर न भी मिले तो उन्हें इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वे अपना व्यापार या अपना या कहीं कोई सर्विस इत्यादि यदि करें तो किसी अपने कार्य में वो पीछे न रह सकें। और इस दृष्टि से उन्हें अपनी संस्कृति का ज्ञान, संस्कृत भाषा का ज्ञान और उसके साथ साथ आजकल के आधुनिक जो पढ़ाई है उन सब का ज्ञान हो सके, इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ की गई। 8 वर्ष से 12 वर्ष के बालकों के बीच के बालकों को वहाँ प्रवेश लिया जाता है। और जैसे गीता प्रेस में और सेठ जी का ये उद्देश्य था कि कम दाम में, कम मूल्य पर पुस्तकें प्राप्त हों, उसी प्रकार वहाँ जो छात्र रहते हैं उन्हें अधिक नहीं देकर केवल 300 रुपये मासिक अभी देने की व्यवस्था है, जिसमें भोजन और वस्त्र और पढ़ाई इत्यादि का जो भी कार्यक्रम है वो सब आश्रम की तरफ से किया जाता है। और इसमें उद्देश्य यही है कि सब लोगों को ये अवसर प्राप्त हो सके। इस दृष्टि से जो भाई अपने बच्चों को वहाँ भेजना चाहें, अभी मई और जून में वहाँ प्रवेश का कार्य चल रहा है। और यहाँ भी वहाँ से अध्यापक हमारे उप प्रधानाचार्य आए हुए हैं, यहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं। और प्रवेश नियम के पत्र गीता भवन नंबर 1 के बाहर जो पुस्तक दुकान है वहाँ पर देखने को मिल सकता है, वहाँ प्राप्त हो जाएगा। और यदि इस संबंध में आप कोई संपर्क करना चाहें तो गीता भवन नंबर 1 में कार्यालय में आप पूछने पर वहाँ आपको संपर्क हो सकता है। और ये प्राचीन पद्धति से वहाँ सारी पढ़ाई की सारी व्यवस्था है। राम राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज, ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी, विक्रम संवत 2057, 31 मई सन 2000, साय लगभग 4 बजे, गीता भवन 3, स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण कब बोलो क्या सुना है अपने मन में परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले जो सज्जन है वे परमात्मा की तरफ चलते हैं। उनमें पराशय और परिश्रम ये दो चीजें प्रकृति के साथ मिली है। मानो परमात्मा की तरफ चलने में प्रकृति का त्याग उचित है, प्रकृति की सहायता उचित नहीं है। संबंध है वो संबंध केवल सहायता के लिए है, परंतु वो आश्रय है वो आश्रय उचित नहीं है। प्रकृति के आश्रय से परमात्मा की प्राप्ति करेंगे ये उचित नहीं है। संबंध चलेगा तो दो संबंध है दोनों तरफ चलता है, परमात्मा की तरफ भी चलता है और संसार की तरफ चलता है। पर संसार की तरफ चलता है कि जो रीत है वो रीति और परमात्मा की तरफ चलने की रीति वे दो तरह की है, एक तरह की नहीं है। जिस रीति से पारमार्थिक उन्नति करते हैं उस रीति से व्यवहारिक उन्नति करे, जिस रीति से व्यवहारिक उन्नति करते उसी रीति से परमार्थिक उन्नति करते हैं, ये कायदा नहीं है। हमारे भाई बहनों ने विशेष करके इस बात को ही समझा है कि जैसे व्यवहारिक उन्नति करते हैं उस रीति से ही पारमार्थिक उन्नति होती है, एक रीति को समझा है। पर रीति में दो है, दो का मतलब कि जब तक सांसारिक पदों का आश्रय लेते हैं, आश्रय लेते तब तक पारमार्थिक उन्नति नहीं होती। व्यवहारिक चीजों में प्राकृतिक चीजों का आश्रय लेने से जो व्यवहारिक सिद्धि होती है वो सिद्धि पारमार्थिक नहीं होती। पारमार्थिक सिद्धि में इनका आश्रय नहीं लेना है। जड़ के आश्रय से चेतनता की प्राप्ति नहीं होती, जड़ता के त्याग से परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये मूल चीज है। हमारे बहुत से भाइयों ने जो श्रेणी पकड़ रखी है पारमार्थिक उन्नति की, उनमें श्रेणी एक ही ढंग की पकड़ी है। कोई समझदार है उनकी बात में नहीं कहता, प्राय बहुत सी बातें कोई चीज उसी रीति से आध्यात्मिक उन्नति भी करेंगे। जैसे उद्योग करना ये काम है मनुष्य का, तो उद्योग किया जाए उसमें क्रिया और पदार्थ दो की सहायता ले जाती है, तो उद्योग पदार्थ और क्रिया दो की सहायता लेकर के ही आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए वास्तव में ये पदार्थों का आश्रय और क्रिया का आश्रय लेना बढ़िया नहीं है। इस दो जगह दो चीजों का आश्रय लेना है, आश्रय लेना है भगवान का और क्रिया रहित होना है। उल्टी बात है, उल्टी जड़ पदार्थों का आश्रय और क्रिया का आश्रय संसार की उन्नति के लिए कब आता है, ऐसे ही पारमार्थिक उन्नति में वस्तुओं का आश्रय और क्रिया का आश्रय काम नहीं करता है। उसमें आश्रय तो लिया जाए भगवान का और क्रिया रहित हो जाए। सांसारिक क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं से आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है। वे भी काम देती है, परंपरा से उनसे भी सहायता ले सकते हैं, परंतु मुख्य वहां पर निराशय होना, पदार्थों का आश्रय न लेकर केवल परमात्मा का आश्रय लिया जाए। और चेष्टा है कि वो करनी है, परंतु आश्रय है चेष्टा रहित की, इसे थोड़ी उल्टी पड़ती है। तब मिली हुई बातें भी होती है, सांसारिक क्रियाओं का भी आश्रय लिया जाता है, आध्यात्मिक उन्नति में इसके लिए भी लिया जाता है, और सारी वस्तुओं का भी और क्रियाओं का भी। परंतु मुख्य बात वहां पर परमात्मा का आश्रय और क्रिया रहित होगा, यह मुख्य बात है। क्योंकि क्रियाओं का भी आरंभ होता है, अंत होता है, वस्तुओं भी उत्पन्न होती है, नाश होता है, ये आदि और अंत वाली वस्तु है। आदि और अंत वाली वस्तु है परमात्मा की प्राप्ति में कारण नहीं होती, कारण परमात्मा की प्राप्ति में भगवान का संबंध और निष्क्रिय होकर उसमें से हो जाना वो काम देता है। इसमें एक मार्मिक बात बताई जाती है, वो ध्यान दे नई बात, जो सब जगह परिपूर्ण व्याप्त वस्तु है, सत्य सिद्ध सब परिपूर्ण है, तो सत्य सिद्ध सब परिपूर्ण है, उसकी प्राप्ति में क्रिया कारण नहीं होती। सब जगह परिपूर्ण है, कोई किंचित मात्र भी वस्तु परमात्मा से जीती नहीं है, सब जगह परमात्मा है, जो के त्यों परिपूर्ण पूर्ण है, जो के त्यों परिपूर्ण सब जगह, तो उसकी प्राप्ति में क्रिया हेतु नहीं होती, उसमें स्थिरता हेतु होती है। वो स्थिरता आरंभ में होती है, वो स्थिरता भी नहीं, उसका साक्षीपना होता है, वो थोड़ा सा होता है। जैसे सांसारिक क्रियाएं उसमें कारण है, उस हेतु से सांसारिक का ये क्रिया इसमें हेतु न हेतु नहीं होती। एक परमात्मा का आश्रय है, जैसे गीता में सर्व गुह्यतम भूय शृणु मे परमं वचः, सबसे गोपनीय बात अधिक उत्तम बात मेरी सुनो, ऐसे कह करके भगवान मैंने मनोवन मना भाव मत भगतो मध्याजी मान नमो सुरु मामे वैसे सत्यंत प्रदान पियोश में और सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये दो श्लोक है 65 और 66। इसमें भगवान का आशय क्या है, माम एकम शरणम ब्रज, आश्रय केवल भगवान का, आश्रय जड़ का नहीं, आश्रय भगवान का। जैसे दूसरी चीजों में आश्रय जड़ चीजों का आश्रय लिया जाता है, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति में केवल भगवान का आश्रय। माम एकम शरणम ब्रज, अनन्य भाव से मेरे शरण होना, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा मेरे हैं, ये भाव दृढ़ चाहिए भीतर से, मैं परमात्मा को हूँ, परमात्मा मेरे है। परमात्मा की प्राप्ति अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं है, संसार की वस्तु अप्राप्ति की प्राप्ति है, और अप्राप्ति बाकी रहती है, वह अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं है, प्राप्ति द्वितीय प्राप्ति की प्राप्ति है, और अप्राप्ति होती नहीं है, भी नहीं है, अभी भी नहीं है, उधर ध्यान नहीं है, उधर ख्याल नहीं है, उधर लक्ष्य नहीं है, इस वास्ते वो प्राप्त होता हुआ भी अप्राप्त की तरह है, अप्राप्त नहीं है, वो द्वितीय प्राप्त है। मुक्ति अप्राप्त वस्तु नहीं है, नित्य प्राप्त वस्तु की प्राप्ति ही मुक्ति है। मुक्ति पैदा नहीं होती, पैदा होगी तो वो पैदा होने वाली चीज नाश होती है। जैसे मैंने कहा, क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, वस्तु उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। ऐसे ही परमात्मा तत्व है, वो उत्पन्न और नष्ट होने वाला नहीं है। वो पहले भी मौजूद है, रहता भी मौजूद रहता भी नित्य है, जो है। जैसे आदमी की नींद आती है तो नींद टूट जाती है तो जागृत हो जाती है, तो जागृत कोई पैदा नहीं होती है, जागृति होती है। वो संसार के सामने संसार है जैसा का जैसा है, नींद आ जाने पर भी संसार वैसा ही है और जाग जाने पर भी संसार वैसा ही है। वैसा रहता हुआ भी वैसा अनुभव नहीं होता, अनुभव होता है और नींद ये टूटने पर, नींद में उसका अनुभव नहीं होता। इसी तरह से अज्ञान छूटने पर उसका अनुभव होता है, अज्ञान से अनुभव नहीं होता। अनुभव न होने पर उसका अभाव नहीं हुआ है। ऐसे ही नींद आ जाने से जागृत अवस्था का अभाव हो गया, ऐसा अभाव नहीं है। वो भाव रूप है, जो का तू वैसा का वैसा, पूर्ण तया वैसा का वैसा है जैसा का जैसा। जिसको प्राप्त करना है वो प्राप्त है, जिससे अलग होना है उससे अलग अभी भी अलग ही है ही ऐसा ही। ऐसा होते हुए भी ऐसा अनुभव नहीं होता, इस वास्ते उसको प्राप्ति कहते हैं। प्राप्ति तो प्राप्ति अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है। और संसार की निवृत्ति नित्य निवृत्ति की निवृत्ति है, निवृत्ति नहीं है, प्राप्ति थी उसकी निवृत्ति करनी, ऐसा नहीं है। जैसे मनुष्य जब से जन्मता है, जब से पेट में आया है, तब से नाश शुरू हो जाता है, उसका अभाव होना शुरू हो जाता है। भाव होते ही अभाव शुरू होता है, अभाव अभाव, जन्म होते ही मरना शुरू हो जाता है। वो जितने वर्षों का हो गया उतने वर्ष मर गया। वो वहम है कि हम इतना वर्ष जी गए और जीवेंगे, नहीं, जीवन था वो समाप्त हो रहा है। जी रहे हैं ये बात झूठी है, मर रहे हैं ये बात सच्ची है, परंतु इधर ध्यान नहीं है लोगों का। है बात ऐसी, जितनी उम्र आई है उतनी उम्र खत्म हो गई है, बड़े नहीं हुए हो। माँ बाप समझते हैं बेटा हमारा बड़ा हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है, छोटा हो रहा है। परंतु ये जानते हुए भी इस तरफ ध्यान नहीं है, ध्यान हम जी रहे हैं ये है, वास्तव में मर रहे हैं बात है ये। संसारिक बात ऐसी है कि जो बीत रही है वो बीत रहा है, उसमें संसार बीत नहीं रहा है। संसार तो अपनी धुन से है, जो का तू चल रहा है, अपनी उम्र कम हो रही है, मृत्यु आ रही है नजीक, वो नजीक आती है और जीना हमारा दूर होता है, परंतु दिखने में हम जी रहे हैं ऐसा दिखता है। हम बड़े हो रहे हैं, श्रेष्ठ हो रहे हैं, उत्तम हो रहे हैं, ऐसा दिखता है, दिखता उल्टा है, ये बात है उल्टी। जब संसार में जी रहे हैं ऐसी बात नहीं है, सब मर रहे हैं। जितने दिन आ गए, जितने वर्ष आ गए, महीने आ गए, उतने हम मर गए, मर गए, मर गए, बात ये है। परंतु इधर ध्यान मरने की तरफ नहीं है, जीने की तरफ ध्यान, जीते हम जीते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। ये उल्टा निश्चय ऐसा हो गया कि जानवरों को मारना, लोगों को खा जाना, नष्ट करना, यही उन्नति हो रही है हमारी, ये उन्नति हो रही है। तुम्हारी बड़ी भारी अवनति हो रही है, परंतु अवनति की तरफ ख्याल नहीं है, इसको भी उन्नति मान रहे हैं और चल रहे हैं। जितने जीवों का नाश करते हैं उतने ही हम उन्नति कर रहे हैं, हम उन्नति ऐसा मानते हैं, ऐसा मानते हैं बड़े ऊंचे चलते हैं। इसमें चोरी व्यभिचार आदि अनेक अनेक अत्याचार अनाचार दुराचार हो रहे हैं। दुराचारों से महान पतन होता चला जा रहा है। मैं पतन की तरफ दृष्टि न रहोगे, उन्नति की तरफ दृष्टि अपनी मानते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, भोग भोग रहे हैं, पदार्थों का संग्रह करके हम उन्नति कर रहे हैं, अवधि नहीं है, अपना महान विनाश कर रहे हैं। पर विनाश करते हुए विनाश की तरफ हमारी वृत्ति नहीं है, उधर ख्याल नहीं है, उधर ध्यान नहीं है। अब ध्यान दो तो प्रत्यक्ष बात दिखती है, जितने जितने जिस भाई को बहन को वर्ष आ गए हैं उतने हम मर गए हैं। पर ये शब्द बुरा लगता है, ये शब्द अच्छा नहीं लगता, मरना बड़ा बुरा शब्द होता है। लोग कहते थूक मुंह में, तू अच्छा नहीं बोला, बात सच्ची है, थूक और बोले सही को बात ऐसी है। सबकी उम्र खत्म हो रही है निरंतर, सब संसार काल में जा रहा है। जैसे नदियों का वेग सबका सब ही समुद्र में जा रहा है, ऐसे ही सबका जीवन खत्म हो रहा है निरंतर निरंतर। और दिखता है निरंतर उन्नति कर रहे, उनसे सब रहे, उम्र बढ़ रहे। वास्तव में ये बात नहीं है, बात यही है कि नाश हो रहा है। मौत की तरफ बड़ी तेजी से जा रहे हैं, मौत की तरफ। कहते हम जी रहे हैं, जीते जो रहे हैं, ऐसा बोल रहा है। थोड़ी सी बात कही, अब 49 हो गए मिनट, थोड़ा कीर्तन करना है। अब इसमें कोई बात है पूछवा, कोई बात हुए तो आप पूछो, शंका जो होगी पूछो। मेरी प्रार्थना है कि मेरे विषय को ठीक समझ कर पूछो पूछो। हाँ बोलिए। पदार्थों का आश्रय छोड़ने की बात तो समझ में आती है, लेकिन क्रिया का आश्रय छोड़ना और क्रिया को भी छोड़ करके क्रिया रहित होना, ये तो भी समझ में नहीं आती है। समझ में नहीं आती, ये बात ठीक है। समझ में आने में बाधा क्या है कि अभी इसी प्रकृति को ठीक समझा है। जन्म से लेकर अब तक मैं कहूँ इस बात की तरफ ध्यान दिया नहीं है, और ये हम जी रहे हैं ऐसे कर यही ठीक है। और वास्तव में ये ठीक नहीं है, इतना समझाना चाहिए। हमारी बात समझ में नहीं आवे तो मत आओ, पर ये बात समझ में आनी चाहिए कि नाश हो रहा है निरंतर। ये तो आती है समझ में। दो बात है, दो बात में निरंतर नाश की तरफ जा रहे हैं, ये तो बात समझ में आती है ना। आती है। हाँ ये बस ये आ जाएगी, बस ये आ जाएगी, फिर वो भी आ जाएगी। ये सब चीजें नाश हो रही है, एकदम नाश हो रही है, एकदम नाश। शरीर नाश हो रहे, जो चीज है जो परिस्थिति सब नष्ट हो रही है। जैसे आज आप हमारा बालकपना हम नहीं दिखा सकते क्योंकि वो खत्म हो गया, ऐसे खत्म सब हो रहे हैं। ये बात करो तो इनका भरोसा करते, ऐसे समझ में आने पर इनका भरोसा नहीं होगा, भरोसा भगवान का होगा। ये कैसे रहेगी, ये तो सब खत्म हो रही है, देखते देखते सब खत्म हो रहे हैं। इस बार सारे भगवान ने कहा माम एकम शरणम ब्रज, सरोपा पे भी मोक्ष, तू चिंता मत कर, मेरी माम एकम शरण बजे अनन्य भाव से मेरे शरण हो जा, उसमें तेरे उस अवतर से भूत करूंगा। ऐसे भगवान का कहना है तो सब संसार नष्ट हो रहा है इतनी जरूरत है ये समझ में आ जाए तो फिर शरण भगवान का ले लो, सिवाय भगवान के शरण के कोई आश्रय नहीं है, दूसरा कोई उद्धार करने वाला है नहीं और कोई है ही नहीं। परमात्मा के सिवाय आपके निरंतर साथ रहने वाला साथी परमात्मा के सिवाय तो है ही नहीं, ये आता है नहीं। एक परमात्मा के सिवाय आपके साथ देने वाला कौन है? जैसे कबीर जी ने कहा, अरे दिंदक तू गल जा वजीरे जीव पानी में लून, कबीर के तो राम अनुसारो दिंदक थारे कौन, जो दूसरा सहायता कौन है, कौन करने वाला है, कौन है बताओ? आपके साथ रहकर आपकी सहायता करे ऐसा सिवाय परमात्मा के और कोई साथी मिलेगा नहीं कभी। इतनी बात तो होनी चाहिए, संसार नाश ही जा रहा, सबका संदेश है, सभी नाश हो जाए तो आप सहारा किसका कहोगे, कैसे जीवो को बताओ? ये ज्ञान तो होना चाहिए ना। अब थोड़ा कीर्तन करना है, फिर बातें मन में रख लो, फिर पूछो, फिर पूछना। हरि राम हरि राम राम राम हरि हरि हरि कृष्णा हरे कृष्णा।